Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 อดีตการของกริยาช่วย 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية ลูกชายของดิฉันไม่อยากเล่นตุ๊กตา لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم ลูกสาวของดิฉันไม่อยากเล่นฟุตบอล لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج สามีของดิฉันไม่อยากเล่นหมากรุกกับดิฉัน أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة ลูกๆของดิฉันไม่อยากไปเดินเล่น لم يريد أن يرتب الغرفة พวกเขาไม่อยากจัดห้อง لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم พวกเขาไม่อยากไปนอน لم يسمح له أن يأكل آيس كريم เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานไอศกรีม لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อกโกแลต. لم يسمح له أن يأكل بونبون. เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวาน. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. ดิฉันได้รับอนุญาตให้ขอพร. سمح لي.أن أشتري لي ثوباً. دي شان ได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุด. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. دي شان ได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกแลต. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ คุณสูบบุหรี่บนเครื่องบินได้หรือ هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ คุณดื่มเบียร์ในโรงพยาบาลได้หรือ هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ คุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือ في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. ในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء พวกเขาเล่นที่สนามได้นาน كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا พวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้